สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี่คือรายการธรรมรับอรุณข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีมาทำหน้าที่ของสมณะในการให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังและทำสิ่งที่ได้ฟังนั้นให้มีความแจ่มแจ้งถึงที่สุดหน้าที่ของสมณะ2ใน6อย่างท่านผู้ฟังอย่างอื่นก็เช่นว่าชี้ทางสวรรค์ให้ห้ามเสียจากบาปให้ตั้งอยู่ในความดีเป็นต้นสิ่งที่ท่านผู้ฟังอาจจะยังไม่เคยได้ฟังเช่นพุทธพจน์พระสูตรเรื่องราวต่างๆท่านผู้ฟังที่มาฟังรายการนี้ก็จะได้ฟังและเมื่อได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังแล้วการทำความเข้าใจนี่เป็นเรื่องสำคัญท่านผู้ฟังเพราะว่าคำพูดของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นข้อความที่มีความหมายลึกซึ้งมีความหมายหลายนัยยะมีความงดงามทั้งก่อนระหว่างและหลังมีอรรถะอยู่หลายอย่างในเรื่องของพยัญชนะก็ด้วยเรื่องของอรรถะก็มีด้วยในเรื่องของพยัญชนะนั้นข้าพเจ้าก็จะนำพระสูตรนี่แหละมาอ่านให้ท่านผู้ฟังฟังเลยไม่อ่านเองใช่ไหมก็อ่านให้ฟังอ่านให้ฟังแล้วก็ฟังให้มีความเข้าใจบางคนจะไม่ชอบฟังสิ่งที่เป็นพุทธพจน์เปิดข้ามไม่ฟังก็ฟังเถิดท่านผู้ฟังฟังฟังซ้ำบ้างฟังเบื่อบ้างแต่ก็ยังได้ฟังยิ่งถ้าได้ฟังพิจารณาใคร่ครวญทำสมาธิตามไปด้วยเนี่ยท่านผู้ฟังจะทำให้เราเห็นแง่มุมบริบทหรือว่าสภาพความเป็นอยู่ในสมัยที่พระพุทธเจ้าของเราท่านยังมีชีวิตอยู่เรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญนะท่านผู้ฟังนะที่บอกว่าพุทธศาสนาพุทธศาสนาเนี่ยศาสนาในความหมายของในทางคำสอนของพุทธะเนี่ยหมายถึงคำสอนไม่ใช่เรื่องที่จะมายึดเหนี่ยวมายึดมารัดมาเหนี่ยวมาเหนียวเอาไว้เนี่ยอันนี้ไม่ใช่ศาสนาศาสนาหมายถึงคำสอนคำสอนของพุทธะก็ต้องกลับมาที่พุทธะว่าพุทธะท่านนั้นกล่าวอะไรไว้ตรัสอะไรไว้เรามาฟังตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวที่ใครเขียนออกมาเป็นหนังสืออธิบายธรรมะดีเข้าใจอย่างไรก็ตามก็ต้องเอามาจากที่พุทธะนี่แหละสอนที่ท่านได้กล่าวไว้เรากลับมาที่ตัวแม่บทเนี่ยจะเป็นความดีความงามในทั้งทางด้านการศึกษาของเราเองทั้งทางด้านการที่จะให้คำสอนนี้ทรงตั้งอยู่ได้นานทั้งเป็นการเกื้อกูลกับตัวเองด้วยและผู้อื่นที่จะมาในรุ่นต่อๆไปเขาก็ยังได้ยินได้ฟังสืบทอดกันไปเป็นเรื่องที่ดีตั้งบุฟังในสัปดาห์นี้ข้าพเจ้าได้นำพระสูตรที่ชื่อว่าธนัญชานิสูตรอยู่ในพระไตรปิฎกหมวดของมัชฌิมานิกายเรื่องที่ไม่ยาวไม่สั้นเกินไปเล่มที่13เริ่มต้นที่ข้อ672เป็นคำสอนของพุทธะเหมือนกันท่านผู้ฟังแต่ว่าไม่ได้กล่าวโดยพระพุทธเจ้าเป็นการกล่าวโดยท่านพระสารีบุตรหมวดธรรมต่างๆที่พูดถึงในพระสูตรนี้พระพุทธเจ้าก็ไม่ได้มารับรองยืนยันคำของท่านพระสารีบุตรนี้เลยแต่ว่าเป็นสิ่งที่มาตามแนวทางที่พระพุทธเจ้าสอนเรื่องของความไม่ประมาทท่านผู้ฟังเรื่องของความไม่ประมาทว่าคนเราเนี่ยคนเราท่านผู้ฟังก็ตามจะเป็นเด็กผู้ใหญ่จะกินน้ำในแก้วทองคำหรือใช้กะลาตักน้ำกินหรือว่าจะใส่รองเท้าส้นสูงขึ้นเครื่องบินหรือว่ารองเท้าแตะขาดขี่จักรยานเอาหรือเดินเอาเนี่ยก็ต้องมีความไม่ประมาทเหมือนกันความไม่ประมาทเหมือนกันซึ่งในพระสูตรนี้ได้ ปรารภพราหมณ์ที่ชื่อว่าธนัญชานิถ้าตัวเราเองท่านผู้ฟังทำงานทั้งหน้าทั้งหลังเช้าทั้งเย็นทั้งคนนี้คนนั้นทั้งที่นั่นที่นี่เนี่ยโอ้ยมันยุ่งยากหลายเรื่องหลากราวเนี่ยแล้วเกิดความประมาทขึ้นตรงนี้ท่านผู้ฟังเป็นเรื่องราวที่เหมือนกันเลยสมัยปัจจุบันบางคนจะมีข้ออ้างหลายอย่างที่ทำให้ชีวิตนั้นต้องเป็นไปอย่างนั้นอย่างนี้โทษรัฐบาลบ้างนี่ตรงนี้ก็เรื่องพระราชาโทษเพื่อนบ้างตรงนี้ก็มีมิตรสหายพูดถึงเรื่องครอบครัวบ้างนี่ก็มีลูกหลานแล้วก็ภรรยาพูดถึงเรื่องของการเศรษฐกิจบ้างนี่เขาก็มีมิตรอำมาตย์แต่พูดถึงเรื่องของลูกน้องบ้างนี่เขาก็มีทาสกรรมกรแต่ว่าสิ่งต่างๆที่เราหยิบยกมาเป็นข้อที่จะอ้างว่าโอ้ยทำงานเยอะชีวิตแบบไม่ได้เลยตั้งอยู่ในความไม่ประมาทไม่ได้นะผิดพลาดตรงนั้นทำตรงนี้เนี่ยมาฟังพระสูตรนี้ดำหวังเราจะได้เรื่องราวที่เราจะใคร่ครวญพิจารณาให้ดีทำโยนิโสมนสิการแล้วเนี่ยเราจะสามารถตั้งอยู่ดำรงอยู่ในความไม่ประมาทได้ท่านผู้ฟังเรื่องราวตรงนี้เกิดขึ้นที่เมืองราชกฤห์เมืองราชกฤห์นี้เป็นราชธานีเป็นเมืองหลวงของแคว้นมคธมีพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยเป็นพระราชาครองราชประทับอยู่ที่เมืองราชคฤห์เป็นราชธานีที่เมืองราชคฤห์นี้ท่านผู้ฟังโดยตำแหน่งของทางภูมิศาสตร์เนี่ยจะมีภูเขาล้อมรอบอยู่ในตัวเมืองเนี่ยอยู่ข้างในตรงกลางแต่ซึ่งเป็นชัยภูมิที่ป้องกันได้ง่ายตีได้ยากแต่ถ้าใครจะมายึดเมืองราชคฤห์เนี่ยก็ทำได้ยากมากเพราะว่าการบุกโจมตีมามันเข้ามาได้ยากมันมีภูเขาล้อมรอบอยู่การป้องกันจากภายในก็ทำได้ง่ายมีชัยภูมิที่เหมาะสมมีภูเขาสร้างกำแพงเป็นกำแพงหินเอาไว้และมีประตูอะไรต่างๆที่เมืองราชคฤห์นี้ก็จะมีประตูใหญ่อยู่ทั้งหมด32ประตูในสมัยนั้นเขาสร้างกันเอาไว้มีกำแพงเมืองมีทางเข้าทางออกทางเข้าบางจุดอยู่ตามช่องเขาทางเข้าบางจุดอยู่ตามบนเขามีประตูใหญ่อยู่32ประตูมีประตูเล็กอยู่64ประตูประตูใหญ่เนี่ยก็หมายถึงพวกสิ่งของใหญ่ๆจะเข้าได้คนเยอะๆหรือเกวียนหรือสิ่งของผู้คนนั่นก็เข้าประตูใหญ่ถ้าประตูเล็กก็จะเป็นประตูที่ให้เข้าออกได้ไม่กี่คนแล้วก็จะไม่ได้เปิดตลอดเวลาแต่เปิดได้เป็นบางครั้งบางคราวมีประตูหนึ่งท่านผู้ฟังเขาก็มีชื่อประตูว่าตันทุลาปาละชื่อประตูตันทุลาปาละตันทุลานี่ก็คือหมายถึงข้าวสารข้าวที่กระเทาะเปลือกออกแล้วไม่ใช่ข้าวเปลือกแต่จะเป็นข้าวสารที่สำหรับจะไปหุงต้มได้ที่เขาใช้คำว่าตันทุละในภาษาบาลีปาละก็คือหมายถึงการรักษาคือเป็นพราหมณ์ที่ชื่อธนัญชานิที่รักษาประตูตันทุละเป็นประตูที่เขาใช้นำข้าวสารเข้าสารออกในราชธานีนะพูดง่ายๆอย่างนี้เพราะว่าชื่อว่าธนัญชานี้เนี่ยท่านผู้ฟังมันมีหลายคนในพระสูตรอื่นๆที่ได้กล่าวถึงธนัญชานีพราหมณ์เนี่ยก็มีตั้งหลายคนอันนี้คงจะเป็นคนละคนกันก็จึงได้เฉพาะเจาะจงมาว่าพราหมณ์ที่นามสกุลธนัญชานี้อยู่ในตระกูลนี้ที่เขาทำหน้าที่รักษาข้าวสารทำหน้าที่ในการดูแลข้าวสารให้พระราชาอยู่ที่ประตูที่ชื่อว่าตันทุลปาละเนี่ยเขามีความเป็นอยู่เป็นอย่างไรบ้างและนี่คือสิ่งที่ท่านพระสารีบุตรได้ถามภิกษุรูปหนึ่งที่มาจากเมืองราชกฤห์ตอนนั้นท่านพระสารีบุตรอยู่ที่ทักขินาคิรีชนบทซึ่งก็ไม่ไกลจากเมืองราชกฤห์เท่าไหร่คีรีนี่ก็หมายถึงภูเขาในอีกที่หนึ่งก็เลยสอบถามถึงสารทุกข์สุขดิบของพระพุทธเจ้าสารทุกข์สุขดิบของหมู่ภิกษุแล้วก็ได้ถามถึงสารทุกข์สุขดิบของพราหมณ์ธนัญชานิที่อยู่ที่ประตูตันทุลปาลานีนี่คือสิ่งที่ท่านพระสารีบุตร ถามถึงจากภิกษุรูปหนึ่งที่มาจากเมืองราชคฤห์ก็ได้พบว่าพราหมณ์ธนัญชานินี้เป็นคนที่ประมาทอยู่ภิกษุรูปนี้เขาเล่าให้ฟังท่านผู้ฟังบอกกับท่านพระสารีบุตรบอกว่าธนัญชานิพราหมณ์เนี่ยอาศัยพระราชาปล้นพวกพราหมณ์และคฤหบดีคือปล้นชาวบ้านอาศัยพราหมณ์และคฤหบดีปล้นพระราชาภรรยาที่มีศรัทธาของเขาเนี่ยที่จะคอยแนะนำในเรื่องที่ดีๆก็ตายไปแล้วมีเมียใหม่เมียใหม่นี่ก็เป็นคนที่หาศรัทธาไม่ได้มาจากตระกูลที่ไม่มีศรัทธาท่านพระสารีบุตรฟังข่าวนี้ก็รู้สึกว่าหืมนี่มันข่าวร้ายนะเนี่ยข่าวไม่ดีเอเราน่าจะไปพบเจอกับพราหมณ์เพื่อที่จะเตือนสติกันบ้างที่ภิกษุรูปนี้ก็ไม่ได้ระบุชื่อแซ่ละเพียงแต่ว่าระบุว่ามาจากเมืองราชคฤห์มาพบท่านพระสารีบุตรแล้วก็ได้ถามถึงข่าวคราวกันละภิกษุรูปนี้เล่าให้ฟังว่าพราหมณ์นี้ปล้นพระราชาปล้นพวกพราหมณ์หมายความว่ายังไงท่านผู้ฟังตรงนี้นั่นคือพราหมณ์เนี่ยเขาทำหน้าที่ในการดูแลคือปาละนะปาละนี่หมายถึงรักษาดูแลอย่างเช่นรัฐบาลเนี่ยก็มาจากคำว่าปาละนี่แหละทำหน้าที่ในการดูแลรักษากิจการงานเรื่องข้าวเรื่องข้าวให้พระราชาคือพระเจ้าปิมพิสารพระราชาก็บอกธนัญชานิพราหมณ์คนนี้ที่รักษาประตูนี้ให้ไปเอาข้าวเปลือกเก็บสวยมาเก็บสวยมาจากประชาชนคือแบ่งส่วนข้าวกล้ามาโดยที่ไม่ให้เบียดเบียนประชาชนนายไปทำหน้าที่ในการเก็บสวยเก็บส่วนที่เป็นข้าวกล้าพวกนี้มาปรากฏว่าธนัญชานิพราหมณ์ก็อาศัยอำนาจที่พระราชามอบหมายให้มาเนี่ยไปเก็บข้าวกล้ามาหมดเลยเก็บมาหมดเลยนะพอประชาชนไม่พอใจเอ้าทำไมท่านเอาไปหมดเลยอย่างนี้ล่ะธนัญชานิพราหมณ์ก็บอกว่าข้าวกล้าในราชตระกูลมีน้อยแต่พระราชาสั่งให้มาอย่างนี้นะอ้างพระราชาแล้วนะแต่พระราชาบอกว่าให้มาเก็บสวยโดยไม่เบียดเบียนประชาชนอีตาหมอนี่มาเก็บหมดเลยแล้วก็อ้างว่าพระราชาให้มาทำอย่างนี้ในเมืองในราชตระกูลมีน้อยอย่างนี้ก็เรียกว่าปล้นประชาชนท่านผู้ฟังแต่พวกข้าราชการที่ทำไม่ดีอ้างระเบียบราชการแล้วก็ทำผิดเบียดเบียนประชาชนในรูปแบบของการเก็บสวยสมัยปัจจุบันก็จะเป็นเงินทองหรือว่าเบี้ยประกันหรือว่าใต้โต๊ะอะไรต่างเนี่ยนี่ก็เรียกว่าเป็นการปล้นประชาชนโดยอาศัยพระราชาในสมัยก่อนเขาก็จะเก็บเป็นข้าวข้าวเปลือกบ้างข้าวกล้าบ้างข้าวสารบ้างทีนี้พอธนัญชานิพราหมณ์เก็บสวยที่เป็นข้าวกล้ามาจากชาวบ้านแล้วก็เอาเข้าบ้านของตัวเองเป็นส่วนมากแล้วก็ส่งเข้าราชตระกูลเนี่ยมีเป็นส่วนน้อยพระราชาก็ถามว่าเอาทำไมได้น้อยจังธนัญชานิพราหมณ์ก็บอกว่าเอาก็พระองค์ไม่ให้ไปเบียดเบียนบังคับประชาชนเขามีเท่านี้ก็เลยไม่ได้บังคับบีบเอามาไม่ได้มากอะไรนั่นนี่ชื่อว่าปล้นของพระราชาด้วยนะของนี้ต้องเป็นของพระราชาแต่ตัวเองดันเบียดบังเอาไว้ใช้เองก็คืออาศัยประชาชนนั่นแหละปล้นพระราชารับทั้งขึ้นทั้งร่องแต่ว่าข้าวกล้าในที่นี้ท่านผู้ฟังก็คือหมายถึงเวลาที่เขาจะปลูกข้าวฤดูทําการเกษตรเนี่ยชาวนาเขาก็จะหว่านข้าวเพื่อให้มันโตขึ้นเป็นต้นกล้าแล้วก็เอาไปปักดำอย่างทีนี้เวลาก่อนที่จะดําได้ก็ต้องมีข้าวกล้าการที่จะเตรียมข้าวกล้าเนี่ยบางทีฝนมาก่อนมาหลังบางทีต้องใช้การวิทย์น้ําขึ้นก่อนเพื่อเตรียมว่าถ้าฝนมาแล้วก็จะได้ดำข้าวได้เลยปักดำได้เลยเนี่ยเพราะนั้นจึงต้องมีการเตรียมข้าวกล้าซึ่งบางครั้งเขาก็จะมีการแบ่งปันกันเอาต้นกล้าเธอไม่พอเธอก็เอาของฉันไปหรือว่าไปซื้อต้นกล้ามาเพื่อเตรียมที่จะปักดำแต่บางพื้นที่หว่านข้าวกล้าเตรียมข้าวกล้าไม่ได้แต่ในราชตระกูลเขาก็มีการปลูกข้าวเหมือนกันแต่ข้าวกล้าอาจจะไม่พอในจุดนี้ก็จึงสั่งให้ธนัญชานิพราหมณ์เนี่ยไปเอาข้าวกล้าเก็บมาจากประชาชนบ้างประชาชนที่เตรียมข้าวกล้าเอาไว้ก็ถูกธนัญชานิพราหมณ์เอาไปหมด ัวเองก็ต้องทำข้าวกล้าใหม่เพื่อที่สามารถจะเอาไปปักดำทำนาได้ตอนนั้นชานี้พราหมณ์รับข้าวกล้าเบียดเบียนเอามาจากประชาชนแล้วปล้นเขาแล้วทีหนึ่งเอาไปให้พระราชาสำหรับการปักดำที่ทำในราชตระกูลเนี่ยก็ให้ส่วนน้อยส่วนมากก็เก็บเอาไว้เองตัวเองก็มีข้าวกล้าไปทำนาดำนาของตัวเองไปปล้นพระราชาด้วยปล้นประชาชนด้วยนี่คือการทำงานของตนัญชานิพรามที่อยู่ที่ประตูตันทุลป่าละท่านพระสารีบุตรได้รับทราบข่าวนี้ก็วันหลังมาก็เลยไปเยี่ยมไปเยี่ยมแล้วก็เทศแสดงธรรมให้ฟังท่านผู้ฟังได้ถามถึงสารทุกข์สุขดิบแล้วก็ได้ถามพราหมณ์คนนี้ถึงว่าการดำเนินชีวิตเป็นยังไงมีความไม่ประมาทอยู่ได้ไหมท่านชานิพรามท่านผู้ฟังก็ยกข้ออ้างมาเลยท่านผู้ฟังบอกว่าโอ้ยทำไมจะไม่ประมาทแล้วก็ต้องทำงานนะคำว่าทำไมจะไม่ประมาทเนี่ยก็คือหมายถึงประมาทแล้วนั่นก็คือมันจำเป็นต้องทำอ่ะทำไมจำเป็นต้องทำโอ้โหก็ต้องเลี้ยงดูพ่อแม่นะต้องเลี้ยงดูลูกเมียต้องเลี้ยงดูลูกน้องคนรับใช้ไหนจะต้องเกี่ยวข้องกับพวกมิตรอมาตย์เพื่อนฝูงญาติด้วยแล้วก็ยังมีแขกที่เขามาที่บ้านแล้วก็ยังต้องทำกิจที่คนตายไปแล้วก็ต้องทำบูชาแล้วก็ยังมีเกี่ยวกับทางหลวงอีกทางราชการโอ้ยงานเยอะแยะกายของฉันนี่ก็ต้องดูแลให้มันเหมาะสมเป็นไปอาจจะเป็นเรื่องป่วยไข้ก็ต้องดูแลค่าหมอค่ายาโอ้จิปาถะก็เลยประมาทนี่คือข้ออ้างต่างๆที่ตนัญชานิพรามเนี่ยเขายกขึ้นมาแต่เราจะเคยได้ยินนะท่านผู้ฟังนะที่ว่าบางคนเนี่ยบอกจำเป็นต้องโกงทำไมต้องโกงก็เขาทำกันก็เลยโกงตามเขาอันนี้เพราะอาศัยเหตุแห่งมิตรอมาตแล้วก็เขาทำกันหรือว่าก็ต้องเลี้ยงลูกเมียนี่ต้องกำลังเข้าโรงเรียนต้องจ่ายค่าทงค่าเทอมอะไรเลยจำเป็นต้องทำไม่ดีอันนี้ก็อาศัยบุตรภรรยาหรือว่าคู่ครองหรือจะบอกว่าโอ้โหเนี่ยผมป่วยเป็นมะเร็งนะป่วยเป็นโรคนั้นโรคนี้นะจึงต้องเอาเงินเนี่ยมารักษาพยาบาลอันนี้ก็คือต้องบำรุงกายนี้ให้มันดีให้มันอิ่มหนำนะอาศัยข้อพวกนี้เป็นข้ออ้างในการที่จะทำความไม่ดีแต่ความประมาทนี่ไม่ดีนะท่านผู้ฟังนะอย่างเช่นกรณีของตนัญชานิพรามเนี่ยจำเป็นต้องโกงจำเป็นต้องเบียดเบียนประชาชนเบียดเบียนพระราชาก็อาศัยที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยเป็นเหตุพ่อแม่ลูกเมียลูกน้องญาติพี่น้องเพื่อนฝูงคนแขกที่ไปมาการงานบูชาต่างๆพระราชาของหลวงด้วยแล้วก็ต้องบำรุงร่างกายด้วยอาศัยพวกนี้เป็นเหตุท่านผู้ฟังจึงเป็นข้ออ้างนะที่ให้ทำความไม่ดีซึ่งตรงนี้เป็นตรรกะความคิดที่มันผิดแต่มันผิดที่ว่าเอ้าเราจะทำดีหรือไม่ดีเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับคนอื่นในการที่เราจะทำดีหรือไม่ดีเนี่ยมันเกี่ยวกับตัวเราเองแต่ไม่ได้เกี่ยวกับคนอื่นซึ่งตรงนี้เป็นเทคนิคธรรมบังที่ท่านพระสารีบุตรเอามาใช้ในที่นี้เพื่อที่จะให้ทนัญชานิพรามที่มีตรรกะความคิดที่แบบผิดเพี้ยนบิดเบือนไปเอาความดีมันไม่เกี่ยวอะไรกับญาติพี่น้องความดีมันไม่เกี่ยวอะไรกับพระราชาความดีมันไม่เกี่ยวอะไรกับพวกลูกน้องความดีไม่ได้เกี่ยวอะไรกับแขกคนที่มาแต่จะดีหรือไม่ดีมันอยู่ที่ตัวเราก็เลยถามตนัญชานิพรามตำฟังบอกว่าตนัญชานิถ้าสมมติว่าทำไม่ดีตายไปแล้วตกนรกเนี่ยจะไปเอาข้อพวกนี้ไปอ้างกับนายนริยาบาลได้ไหมว่าเนี่ยฉันทำความไม่ดีนะเพราะคนพวกนี้ท่านจะมาทำอะไรฉันไม่ได้แต่ไม่ควรไม่ทำอย่ามาลงโทษอะไรไม่ได้เอาเรื่องนี้มันอ้างกันอย่างนี้ไม่ได้แต่เพราะว่าการกระทำนี้เป็นของตัวเราหรือแม้ว่าบุคคลพวกนั้นที่เราเอามาอ้างเนี่ยนะมีลูกเมียลูกน้องญาติมิตรสหายอะไรต่างๆเนี่ยเขาจะมาช่วยแก้หน้าแทนเช่นบางทีคุณบอกว่าต้องเลี้ยงลูกเมียส่งลูกเรียนถ้าเราก็ทำไม่ดีพอทำไม่ดีตายไปจะให้ลูกหรือเมียเนี่ยมาพูดกับนายนริยาบาลว่าอย่าทำเลยเขาทำเพื่อฉันนะนายนริยาบาลหรือแม้แต่ให้โยมบาลก็ตามหวังเขาก็จะไม่ฟังเราเพราะว่ากรรมนั้นได้กระทำไปแล้วอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญนะคนทำเองเนี่ย ต้องได้รับผลของกรรมนั่นเองจะให้คนอื่นมาต่อรองหรือเราจะมาต่อรองเพราะว่าเหตุแห่งคนอื่นเนี่ยมันไม่ได้แล้วถ้าเราเปรียบเทียบกันทุกฝั่งระหว่างคนที่ทำไม่ดีเพราะเหตุแห่งคนอื่นเอาสิ่งเหล่านี้เป็นข้ออ้างกับคนที่ทำดีเพราะเหตุแห่งคนอื่นเหมือนกันเอาสิ่งเหล่านั้นมาเป็นข้ออ้างในการทำความดีเนี่ยทำความดีมันดีกว่าถ้าเราจะเอาคนอื่นมาเป็นข้ออ้างแล้วทำไม่ดีเนี่ยนะสู้เอาคนอื่นมาเป็นข้ออ้างแล้วทำดีเนี่ยมันดีกว่านะท่านผู้ฟังคือจะดีหรือไม่ดีมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับคนอื่นถูกไหมเราจะเอาคนอื่นมาเป็นข้ออ้างในการทำไม่ดีเนี่ยมันไม่ได้ไม่ถูกไม่ควรถึงแม้ว่าเราจะเอาคนอื่นมาเป็นข้ออ้างในการทำดีเนี่ยการทำความดีมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับคนอื่นอยู่ดีแต่ว่าเอาคนอื่นมาเป็นข้ออ้างในการทำความดีมันประเสริฐกว่าการเอาคนอื่นมาเป็นข้ออ้างในการทำไม่ดีเพราะอะไรเพราะความดีมันดีกว่าถึงแม้ว่าคนอื่นนั้นจะไม่ได้เกี่ยวอะไรกันกับที่เราจะทำดีหรือเราจะทำไม่ดีก็ตามท่านผู้ฟังต้องคิดใคร่ครวญตามนะเราจะทำดีหรือไม่ดีไม่ได้เกี่ยวข้องกับคนอื่นนะดีหรือไม่ดีมันอยู่ที่ตัวเราถูกไหมดีหรือไม่ดีไม่ได้อยู่ที่คนอื่นเขาจะมาบีบบังคับเราให้ทำดีหรือไม่ดีไม่ได้มันไม่เกี่ยวกันต่อให้เราอยู่ในสังคมที่คนเขาทำไม่ดีกันเราจะทำดีหรือไม่ดีอยู่ที่ตัวเราทีนี้ถ้าบอกว่าเราจะทำดีหรือไม่ดีเนี่ยความประเสริฐตรงนี้นะมันดีอยู่ตรงที่ความดีที่มันมีดีนะมันก็จึงดีกว่าถึงแม้มันจะไม่เกี่ยวข้องกันก็ตามตรงนี้ท่านพระสารีบุตรจึงชี้ช่องให้ดูบังสำหรับคนที่มีความประมาทลืมไปเผลอไปใช่มันไม่ได้เกี่ยวข้องกันนะมีความที่จะระลึกคิดนึกถึงได้แล้วบางทีก็เผลอไปเพราะว่ามันบีบคั้นนี่คนอื่นมาพูดอย่างนั้นอย่างนี้สถานการณ์บ้านเมืองเป็นอย่างงอนจำเป็นต้องทำบางทีตรรกะความคิดมันผิดเพี้ยนบิดเบือนไปเพราะราคะโทสะโมหะที่อยู่ในใจทำให้บางทีมันเผลอมันหลงไปท่านพระสารีบุตรก็เลยชี้ช่องให้บอกว่าการงานอย่างอื่นที่มีเหตุปัจจัยประกอบด้วยธรรมเป็นเรื่องให้บุคคลอาจจะทำกิจการงานที่เนื่องด้วยคนอื่นเนี่ยแล้วไม่ต้องทำกรรมอันลามกมีอยู่เป็นปฏิปทาที่เป็นบุญมีอยู่ให้ทำแบบนั้นให้ทำแบบนั้นเราจะเลี้ยงดูบุตรลูกเมียหรือคู่ครองจะเลี้ยงดูมารดาบิดาจะดูแลรักษาร่างกายโรคของเรากิจการงานเนื่องด้วยคนอื่นจะเป็นญาติสายโลหิตลูกนุ่งลูกน้องหรืออะไรก็ตามคนที่มาเยี่ยมเยียนก็ตามเนี่ยสามารถที่จะทำด้วยกิจการงานที่เป็นธรรมเป็นปฏิปทาทำให้เกิดบุญไม่ต้องทำกรรมอันลามกได้เนี่ยกิจการงานแบบนั้นมีอยู่ท่านผู้ฟังมีอยู่ให้เลือกที่จะทำความดีชี้ช่องให้ตนัญชานิปรามดูตรงนี้นะว่ามันมีวิธีการกิจการงานที่จะให้ตั้งอยู่ในธรรมแล้วสามารถที่จะทำกิจการงานของตัวเองเนี่ยที่เกี่ยวเนื่องด้วยคนอื่นไปต่อเนี่ยมันมีอยู่ได้ดีมีมาเตือนสติกันตรงนี้มาชี้ช่องให้ตรงนี้ซึ่งลักษณะการที่เราจะมีอยู่เป็นอยู่ได้เช่นว่าถ้าเกิดการโกงแล้วเราจะต้องเอาเงินที่ได้มารักษาลูกเมียหรือว่าเลี้ยงดูตัวเองหรือว่าทำกิจการงานอันนี้คือกรรมลามกนะกรรมที่ไม่ดีพอเราระลึกได้มีสติขึ้นใช่ถ้าจะไม่ทำสิ่งไม่ดีแล้วจะให้การงานเป็นไปได้บางทีมันมีช่องทางท่านผู้ฟังให้เราดูให้ดีอย่าให้กามนั้นมาบีบคั้นหัวใจของเราจะบางทีอย่างขับรถอย่างเงี้ยนะรถคุณขับรถธรรมดาก็ได้ไม่ต้องเป็นรถยุโรปแต่จะเป็นรถญี่ปุ่นหรืออาจจะเป็นรถที่ผลิตในเมืองไทยไม่ต้องเอาของนําเข้าก็ได้เราก็ไปส่งลูกได้เหมือนกันเราก็ไปทําการงานของเราได้เหมือนกันมันก็ได้เหมือนกันแต่ไม่ต้องทําชั่วการเป็นอยู่แบบเนี้ยมันประเสริฐกว่าที่คุณขับรถหรูๆไปส่งลูกทําการงานของตัวเองแต่ว่าต้องโกงนะลักษณะแบบเนี้ยที่ท่านพระสารีบุตรเนี่ยมาเตือนตนัญจานิปรามว่าถ้าต้องทำกิจการงานอะไรต่างๆเนี่ยก็ให้ทำด้วยความดีนะต้องทำด้วยการงานที่ประกอบด้วยธรรมนะอันนี้มันประเสริฐกว่าตอนนี้แหละท่านผู้ฟังเราจะคิดได้เราจะเห็นได้เนี่ยจิตใจของเราจะต้องไม่ถูกบีบคั้น ด้วยเรื่องของกามบางคนก็อยากจะขับรถที่มันหรูๆดีๆนึกออกไหมรถธรรมดานี่ก็ไม่อยากขับไม่อยากใช้นั่นทำไมอ่ะทั้งนั้นที่มันก็ขับได้ใช้ได้เหมือนกันก็ถูกกามบีบคั้นอย่างตรงนี้จึงมาเตือนสติว่าไม่จำเป็นต้องเป็นอย่างไรก็ได้เราสามารถที่จะปฏิบัติตามธรรมทำให้ถูกต้องได้แล้วก็ให้การงานต่างๆที่จำเป็นต้องทำเนี่ยก็ทำไปได้ตรงนี้เป็นบุญด้วยนะประเสริฐกว่าด้วยนะเตือนสติท่านตนัญชานิปรามอย่างนี้ท่านตนัญชานิปรามจุดนั้นก็เข้าใจละเข้าใจแล้วว่าเออใช่มันเป็นอยู่ก็อนุโมทนาชื่นชมในคำของท่านพระสารีบุตรละตรงนี้ท่านผู้ฟังบางคนก็เผลอเรอหลงลืมไปนะเพราะว่าเกี่ยวเนื่องด้วยคนรอบข้างบ้างบางทีกรณีของตนัญชานิปรามนั้นภรรยาที่มีศรัทธาตั้งอยู่ในคำสอนของพุทธะเนี่ยเขาเสียชีวิตไปเลยทำให้ไม่ได้มาเตือนสติมาบอกกล่าวกันได้ภรรยาใหม่ก็สนับสนุนกันไปในทางไม่ดีท่านพระสารีบุตรมาเตือนสติแล้วก็จึงระลึกได้ในเวลาภายหลังต่อมาธรรมวังตนัญชานิปรามนี้ป่วยหนักท่านพระสารีบุตรทราบข่าวนี้แล้วก็เลยมาเยี่ยมแต่มาเยี่ยมเยียนแล้วถามสารทุกข์สุขดิบคือป่วยชนิดที่เรียกว่าตายแน่เจ็บหนักมากอาการไม่ได้ดีขึ้นเลยมีแต่หนักลงแล้วก็ทุกขเวทนาแข็งกล้ายิ่งหนักอันนี้ดีมากเลยนะผู้ฟังคือหมายว่าก่อนที่จะตายเราป่วยหนักเนี่ยยังอุตส่าห์มีภิกษุมาเยี่ยมเยียนเนี่ยการเห็นภิกษุนี่เป็นมงคลอย่างยิ่งเลยนะแต่เป็นเรื่องที่ดีมากท่านอัญชานิปรามนี่ก็มีบุญพอสมควรล่ะที่ท่านพระสารีบุตรมาเยี่ยมถึงเตียงที่ตัวเองจะตายท่านพระสารีบุตรได้เตือนสติในเรื่องของภพภูมิที่จะไปกำเนิดใหม่นะว่าอ้าวถ้าเปรียบเทียบสัตว์นรกกับเดรัจฉานโอ้เดรัจฉานนี่ดีกว่าแต่ถ้าเปรียบเทียบระหว่างเดรัจฉานกับเปรตวิสัยเปรตนี่ยังดีกว่าสัตว์เดรัจฉานในตำวังเพราะว่าเปรตเนี่ยถึงแม้ชีวิตมันจะอายุยืนในหนึ่งชีวิตของมันเนี่ยแต่ว่ามันไม่ต้องมาเกิดแล้วเกิดอีกอย่างเช่นถ้าเป็นหมาเป็นไก่เนี่ยบางทีมันยินดีพอใจในภพนั้นเนี่ยเกิดแล้วเกิดอีกเป็นหมา500ชาติเป็นสัตว์เดรัจฉานอย่างอื่นอีกมันถูกจำขังนานกว่าแล้วก็จะมีการเบียดเบียนกันมากกว่าทีนี้เปรตวิสัยถ้าเปรียบเทียบกับมนุษย์โอ้มนุษย์นี่ดีกว่าถึงแม้จะมีทุกข์บ้างแต่สุขก็ยังมีเปรตนี่จะมีสุขน้อยแต่ทุกข์นี่จะมากกว่าทีนี้ถ้าเปรียบเทียบระหว่างเทวดาเทวดาขั้นต่างๆล่ะไล่มาตั้งแต่จาตุมาราชิกาดาวดึงยามาดุสิตานิมมานรดีปรินิมิตสวัสดีเนี่ยก็จะมีความสูงกว่าขึ้นไปเป็นขั้นๆไปแล้วถ้าเราเอาพวกเทวดาเหล่านี้ใน6ชั้นมาเปรียบเทียบกับพรหมในพรหมโลกโอ้พรหมโลกนี่ดีกว่าเพราะว่าไม่มีกามละไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยกามละเทวดา6ชั้นนี่ยังถูกเบียดเบียนบีบคั้นด้วยเรื่องของกามอยู่แต่ว่าพรหมโลกนี่ไม่มีท่านอาจารย์นิพพานพอได้ยินคำว่าพรหมโลกตอนนั้นล่ะโอ้ตื่นเต้นดีใจขึ้นมาทันทีฮะท่านกล่าวว่าพรหมโลกเหรอท่านกล่าวว่าพรหมโลกเหรอนั่นมีความตื่นเต้นขึ้นมาท่านพระสารีบุตรสังเกตเห็นว่าโอ้จิตใจของพราหมณ์นี่น้อมไปพรหมโลกท่านก็จึงแสดงธรรมทุกฝั่งแสดงธรรมะที่จะให้ถึงความเป็นสหายกับพวกพรหมแสดงธรรมะที่จะให้ถึงความเป็นสหายกับพวกพรหมให้ทนัญชานิพราหมณ์เนี่ยฟังนั่นก็คือเรื่องของการมีเมตตากรุณามุทิตาและอุเบกขาให้แปลไปทั่วทุกที่ทุกทางให้กำหนดจิตตั้งจิตอย่างนี้อันนี้จะเป็นวิธีการที่จะให้เป็นสหายกับพวกพรหมแต่พอแสดงธรรมจบเสร็จตรงนี้ได้ให้จิตใจของพราหมณ์เนี่ยมีคุณธรรม4ข้อนี้แล้วตั้งไว้อยู่เลยเหมือนกับว่าพออธิบายไปเนี่ยพราหมณ์เขาก็ทำจิตตามที่ท่านพระสารีบุตรอธิบายเรื่องของเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเนี่ยนะพอทำไปแล้วจิตเขาตั้งอยู่อย่างดีในพรหมวิหารทั้ง4นี้แล้วเนี่ยคือเหมือนกับประดิษฐานพราหมณ์นี้ไว้ตรงนี้ละพราหมณ์นี้มีความพอใจยินดีละท่านพระสารีบุตรก็เลยขอตัวกลับจากกันไปหลังจากจากกันไปไม่นานพราหมณ์ตนัญชานินี่เขาก็ตายทำกาละตายไปด้วยจิตใจที่มีพรหมวิหาร4เหล่านั้น นะก็ไปเกิดเป็นพรหมแน่นอนตรงนี้นะคนเราท่านผู้ฟังมีจิตใจที่มีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเนี่ยหนึ่งในอานิสงส์ที่จะได้ใน11อย่างเนี่ยนะในชาติปัจจุบันเนี่ยก็จะเป็นเรื่องมีผิวพรรณผุดพองเข้าสมาธิได้ง่ายเป็นที่รักษาของมนุษย์หรืออมนุษย์แล้วถ้าตายไปเนี่ยก็ไปอยู่ในพรหมโลกเพราะนั้นก็มีความเป็นไปได้ว่าท่านจันนิพรามเนี่ยเขาต้องมีผิวพรรณผุดพองแน่แต่ว่าเขาไม่ได้บรรลุธรรมอะไรเลยตัมบวังโสดาบันก็ไม่ได้ไม่ต้องพูดถึงอนาคามีหรืออรหัตผลแต่เพราะว่าจิตใจที่มีพรหมวิหาร4เนี่ยแต่ยังละสักกายทิฏฐิไม่ได้ยังละความเห็นที่เป็นตัวตนตรงนั้นเนี่ยยังไม่ได้ตรงนี้จึงมีคำพูดที่ว่าท่านพระสารีบุตรเนี่ยประดิษฐานทนัญจานิพรามไว้ในพรหมโลกชั้นต่ำแต่คำว่าพรหมโลกชั้นต่ำเนี่ยก็คือไม่ใช่อนาคามีพรหมแน่นอนพระพุทธเจ้าก็เมื่อพอทราบข่าวนี้ก็เลยถามว่าเอาทำไมสารีบุตรเธอถึงทำอย่างนั้นล่ะอันนี้ก็คือถามถึงว่าทำไมเทศถึงเรื่องของพรหมวิหาร4เนี่ยให้พราหมณ์รูปนี้เขาฟังทำไมถึงเทศเรื่องนี้เลยพูดกันง่ายๆภาษาบ้านเราก็จะแปลว่าอย่างนี้สารีบุตรทำไมเธอเทศเรื่องนี้ให้พราหมณ์คนนี้เขาฟังท่านพระสารีบุตรก็เลยบอกว่าอ๋อเพราะว่าพราหมณ์คนนี้เขาจิตใจน้อมไปในพรหมโลกอยู่แล้วพูดเรื่องนี้เขาจะเก็ตทันทีเขาจะเข้าใจได้ทันทีเพราะจิตใจเขาน้อมไปตรงนั้นถ้าพูดเรื่องของความเป็นสายกับพรหมเนี่ยเขาทำได้แน่นอนท่านพระสารีบุตรก็จึงเลือกธรรมเทศนาบทนี้พระพุทธเจ้าก็ได้ยืนยันกับท่านพระสารีบุตรตั้งบ่ฟังบอกว่าพราหมณ์เนี่ยก็ไปเกิดในพรหมโลกแล้วนะยืนยันพยากรณ์ตรงนี้เอาไว้ให้ว่าได้ไปจริงๆแต่ตรงนี้ไม่ใช่เป็นการตำหนิท่านพระสารีบุตรนะคือเป็นการถามถึงว่าทำไมพระสารีบุตรถึงเลือกธรรมเทศนาบทนี้ไม่ได้เป็นการตำหนิว่าทำไมเธอไม่เทศให้สูงกว่านี้หรือไม่เทศถึงอรหันต์เลยหรือไม่เทศปล่อยวางได้อย่างน้อยก็โสดาบันเป็นต้นเนี่ยก็ไม่ได้ถามถึงจุดนั้นนะอันนี้คือถามถึงเหตุผลในการที่ว่าทำไมถึงเลือกธรรมเทศนาบทนั้นแต่จริงถ้าบางคนจะดูว่าเป็นการที่พระพุทธเจ้าตำหนิท่านพระสารีบุตรเนี่ยก็จะเข้าใจในบริบทที่ผิดละแต่ว่าในกรณีนี้พระพุทธเจ้าไม่ได้ตำหนิท่านพระสารีบุตรแต่ถามถึงว่าด้วยเหตุผลอะไรถึงแสดงธรรมบทนี้ทำไมท่านพระสารีบุตรถึงไม่เลือกที่จะแสดงธรรมเรื่องความเป็นอนัตตาโพชฌงค์มรรค8หรือว่าสมถวิปัสสนาทำไมท่านถึงไม่เลือกแสดงธรรมะหมดนั้นๆท่านผู้ฟังคิดว่าในความเห็นของข้าพเจ้านะในความเห็นของข้าพเจ้าเพราะว่าในพระสูตรนี้ก็ไม่ได้ระบุไว้เนี่ยคนจะตายไม่ตายแหละนี่ท่านผู้ฟังมันจะแบบอยู่ในจังหวะที่จะตายไม่ตายจะตายไม่ตายเนี่ยธรรมะบทไหนที่เขาจะให้เขาเข้าใจได้แล้วไปสู่สุคติเนี่ยเอาตรงนั้นเนี่ยสำคัญกว่าเอาตรงนั้นได้เร็วด่วนสำคัญนะคือบางทีโสดาบันอาจจะไม่ได้ก็ได้นะเพราะตรงไหนจิตเขาน้อมไปเอาตรงนั้นท่านพระสารีบุตรเนี่ยคงจะพิจารณาอย่างนี้นั่นก็จึงแสดงตามเรื่องของพรหมวิหาร4ให้อย่างไรก็ตามพรหมวิหาร4ตัมบวังก็ไม่ใช่ว่าจะบรรลุธรรมในความเป็นอริยบุคคลเริ่มจากโสดาบันไม่ได้เพราะพระพุทธเจ้าเคยตรัสบอกถึงเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเนี่ยสามารถที่จะทำต่อให้เกิดโพชฌงค์ทำต่อให้เกิดการบรรลุทำเป็นอริยบุคคลขั้นใดขั้นหนึ่งเนี่ยได้มีอยู่แต่ในกรณีของตัณหาจารย์นิพพานนี้ข้าพเจ้าคิดว่าเวลามันไม่ทันการในสัมปชัญญะบุตรก็เลยเลือกแสดงธรรมหมดนั้นแค่นั้นพระชนนี้ก็จบที่ตรงนี้ท่านผู้ฟังจบที่ตรงนี้นั่นเป็นเรื่องของความที่เราจะตั้งอยู่ด้วยความไม่ประมาทอย่าเอาสิ่งอื่นมาเป็นข้ออ้างในการที่เราจะทำความชั่วแต่ให้เอาสิ่งอื่นมาเป็นข้ออ้างในการที่เราจะทำความดีมันดีกว่าถึงแม้สิ่งอื่นที่จะเอามาเป็นข้ออ้างในการทำความดีหรือชั่วนั้นมันไม่ได้เกี่ยวข้องกันก็ตามแต่ว่าถ้ามีความดีเกิดขึ้นแล้วมันประเสริฐมันดีท่านผู้ฟังให้เราตั้งอยู่ในความดีให้เราตั้งอยู่ในความไม่ประมาทความดีความไม่ประมาทนี้จะเป็นความดีที่เกิดขึ้นกับเราแน่นอนคนอื่นก็จะได้รับผลดีด้วยตัวเราเองก็จะได้รับผลดีด้วยวันนี้เวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโซพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร